Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Vi fortsætter turen helt ind i hjertekuglen på de danske selskaber. Det vælter nemlig stadig ind med regnskaber i dag, blandt andet fra GN, DFDS og Almindelig Brand. De næste 55 minutter, ja, der måler og vejer vi altså dagens udmeldinger. Så velkommen til torsdagen i Millionærklubben, hvor jeg i dag har fået besøg af Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Og ikke mindst Dan Weisse fra MW Compounders. Velkommen til dig også, Dan. Tak skal du have, Bolig. Hvor du er porteføljeforvalter. Dan, det har været en usædvanlig flot start på aktieåret 2023. Hvordan er I egentlig kommet fra start ud hos MW Compounders? Jamen, vi er sådan set kommet meget godt fra start. Altså, vi ligger lidt bedre end markedet, og markedet er jo buller afsted, som du siger. Så på den måde er vi egentlig godt tilfreds med starten af året. Der er jo det der, nogle af de ting, som havde det svært sidste år, de kommer rigtig godt igen. Og så er der nogle af de ting, som egentlig klarer sig fint sidste år, de ligger lidt mere sløjt. Men samlet set er vi rigtig godt tilfreds med resultatet. Så hvor meget er I oppe med? Ja, nu jeg tror vi er omkring 10%. Jeg har ikke lige set, tingene svinger jo ret meget for tiden, men altså, jeg tror, vi er 2-3% bedre end det globale aktiemarked. Ja, du siger altså, at det, som var dårligt sidste år, det blev godt i år, og vice versa. Men hvordan har I så lagt jer i søen? Altså, har I lavet nogle rotationer her til at starte med? Nej, altså vi har faktisk ikke gjort så meget porteføljen i år. Altså den måde, vi har tænkt på det, det er, at vi prøver at have lidt både til regn og sol. Og det gør, at sidste år fik vi købt nogle lidt mere defensive aktier til porteføljen for at stabilisere tingene. Lige nu det virker som om, at alle tror, at nu er alle problemer over. Og det kunne jo godt være, at det kom tilbage, at folk blev lidt nervøse. Og så vil vi også gerne have nogen, der kan stå imod. Så den måde, vi har gjort det på, det er, at vi prøver at have lidt af hver, der har ikke gjort det helt store i porteføljen i år. Der er dog kommet en ny aktie ind i jeres portefølje her for nylig. Den vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen. Lav, lad os prøve at få styr på dagens marked. Der er nogle ret store udsving. Lad os bare afsløre det. Hvordan ser det ud derude? Jamen, altså, vi har jo først og fremmest det her GN, der får en ordentlig en over benet på, at de vil lave en kapitaltegning. Og jeg har jo aktioneret i den, skal jeg så sige. Så det er mig, der skal betale gildet. Og vi er nede i 151 forleden dag, hvor når vi er 192, eller i går. Ja, det er altså et fald på 22%. Ja, det er til at få øje på, ikke? Og det er jo sådan noget halsnot, ikke? Og det er jo, det viser jo absurditeten, ikke? At de købte SteelSeries, som skulle lave nogle ørebøffer til nogen, der sidder og spiller computerspil, ikke? For 8 milliarder, og det var cirka 1. januar, foregik 22. De har haft et år. Nu står de mange i 7 milliarder. Ikke? Er der ikke noget påfaldende lighed mellem de to tal? Det var jo en skævret rang. Mm. Ikke? Altså, og men alle de der IT-mennesker, ja, de tror jo, at de kan gå på vandet og er geniale, ikke? Og så videre. Men altså alt det der at sælge ørebøffer til spil, hold kæft, hvad for noget, ikke? Eller bingo-maskiner til bakken. Altså nej, det er, der var noget galt. Det har der været længe. Altså, du har harceleret længe. Det er jo ikke kun dig, Lars Svendsen, som synes, det var et fejlkøb at tage SteelSeries ind på bogen hos GN. Der er masser af investorer og andet godt folk derude i markedet, som altså har været nervøse for, at de skulle komme ud og lave sådan en kæmpe kapitaltilførsel. Det er de så nødt til nu. Ja, og balladen var jo det, at i forvejen havde GN jo, der egentlig havde en periode, hvor de ikke havde noget nævneværdigt gæld, lå på 1,5 milliard netto eller sådan noget, at så ligesom sagde de, at vi har så god cashflow, at vi kan tillade os at gå op på vores gæld. Så gik de op til 4, og så cirka, og så netto, og købte egen aktie op. De har jo købt egen aktie op i det uendelige, ikke? Jeg tror, at i alt er der inddraget noget, der ligner fra 210 millioner aktier til 130 eller sådan noget. Så du vil sige, at 40% af aktierne er jo blevet makuleret, som tiden er gået. Men så kommer de med den der, som de skulle låne pengene til. Ikke? Og det er jo så der, hvor det er sådan, når indtjeningen svigter, og der er problemer sådan set med begge dele, både audio, det er jo at høre Jabra-afdelingen der, og så også høreapparaterne, jamen så er det jo lige pludselig, at de sidder i en saks. Og det er jo særdeles uheldigt, og nu skal de så komme på benene igen, og ellers bliver de jo spist, og der kan jo også blive overturen til, at de bliver spist, fordi hvem skal komme med pengene? Ja, det skal vi som aktionær, men det er jo ikke sådan, at man kan tvangsudskrive folk til at komme med dem, og det vil jo sige, at de aktier, de kan jo ligge og fladre rundt og bevæge sig hen til nogen, som har lyst til at købe GN, og det kan de så nu få en ret god lejlighed til. Til ingen penge, kan man sige. Og der var jo en gang, hvor vi talte rigtig meget om William Demant Invest, som jo altså har købt, er det 10% af GN? Ja. Så, ja. Altså, og der var også lidt debat. Der var nogen, der mente, at det var, fordi de gerne ville sådan, købe dem op. Men altså konkurrencehensynet gør vel, at det kan ikke, de ikke men, komme til. Lars Svendsen. De ønsker bare at være med, og de ønsker at forhindre, at nogen... som de ikke ønsker, skal overtage den, gør det. De får ikke lov til at købe den. Hvis man sidder med den her aktie på sin aktiebog, okay, så hvad gør du, Lars Svendsen? Jamen, nu er vi jo i den ulykkelige situation, at vi må køre videre og blive ombord, ikke? Og så må vi jo sige, at aktiekursen vil jo så formentlig måske falde endnu mere på grund af hvad vi ved ikke, så jeg forstår det endnu, hvad er vilkårene for tegningen, ikke? Men altså fortegningsretsemissioner har det jo med at ende lavt, ikke? Og så er det jo, at altså GN er jo et spil på en eller anden måde, eller bliver opdelt, eller der kan gøres noget. Man kunne jo også sælge Steelseries og noget af hørbøf-branche halvåret, for eksempel til Demant, fordi det må de godt få lov at købe. Demant har jo ud over sit høreapparater, har de jo så solgt deres, og det er ikke helt færdigt endnu, det hedder Medical, det er sådan noget, du opererer ind i hovedet, det hedder Cochlear, men de har også et hørbøf-selskab, nemlig Sennheiser inden for, det blev delt, hvor de havde et fællesselskab, og så tog de den del, der havde med spille de der halvøjer, ikke? Og det er ikke nogen god forretning. Mm. Og det kunne jo være, at man kunne sælge det der, men det kan da godt være, at de kunne gå for 4 eller 3 milliarder for det, men så kan de jo få det ind i stedet for, og så kan de måske slippe for, at vi skal møde op med det her, for ellers ender det jo med, at GN bliver købt op og delt. Altså, de to dele hænger jo ikke sammen. Det er jo to virksomheder. Ja. Det er ligesom i god gamle dage, da DSV var oprindeligt bare nogen, der kørte entreprenørkontorer, ikke? Og så det, der kom til at hedde Miljø, og så Stykgods. Det blev jo så delt i to, og den del, der blev Miljø, den gik jo helt forfærdeligt, og den anden gik helt fantastisk. Og det er den, vi har på børsen. Og der kunne man jo godt forestille sig, at det bliver sådan noget, men det her er en mellemtrin, og det er bare noget, man gør for at putte penge i kasseapparatet, sådan så... banken er glad og tilfreds. En ordentlig kindhest ude på børsen, i hvert fald til GN Store Nord, der har aflagt regnskab, og kom altså med en melding i går om, at der skal udstedes nye aktier for 7 milliarder kroner. En aktie, som altså faldt 60% i 22 alene, og nu får den altså så endnu et hug nedad. Det er også et selskab, som i den grad bytter ud på ledelsesgangen, der CFO Peter Lacour Gormsen, han skal stoppe. René Svendsen Thune, som er direktør for Headset-divisionen Audio, og rigtig direktør, øverste direktør, og så også deres bestyrelsesformand, Per Vold Olsen, han genopstiller ikke til marts. Er det et advarselsflag i sig selv, Lars Svendsen? Jo, det er det, og det var jo, det var jo måske ligesom ham Thune, som var den repræsenterede sådan driftmæssige fornuft derude, men det var jo så hans afdeling, at man købte det her. Så, og det viser jo noget om, at akquisitioner, altså overtagelser, er noget farligt skidt. Og der er jo kloge folk på CBS-skoler, både i Danmark og i udlandet, så siger jo, at det er 65% af alle takeovers, der går galt, altså som er taber værdi. Hvor ledelsen er jo vildt i øjnene, når man køber en fantastisk udvidelse. Nu skal vi vise dem alle sammen og alt det der, og så bare... og det er, det er jo et problem. Og så har vi ham Vold, og han har jo været lidt halvgammel, ikke? Og så har vi jo Åbo, der blev installeret over i høreapparatet. Gitte Åbo, ja. Og hvad hedder det? Så der skal ske noget. Ja. Og det er... i princippet er det jo et eksempel på en virksomhed, der er i kaos. At der er virkelig... der skal gøres noget. Dan Weisse, I følger jo også den her høreapparatsbranche ganske tæt. I har Sonova, schweiziske Sonova, i jeres portefølje. Hvad tænker du om sådan et regnskab, der kommer ud her fra GN? Jamen, jeg synes, det er meget nogle af de ting, som Lau har sagt. Altså, problemet er, at vi kiggede på den, og så kiggede vi på Demant, og så kiggede vi på Sonova. Og GN kunne vi simpelthen ikke købe med vores fokus på kapitalallokering. Altså, det der opkøb har simpelthen været købt til utrolig høj pris på toppen af cyklen inden for det der gaming. Så det gør jo, at nu prøver de ligesom at rette op på de problemer, der er. Altså, det er jo i virkeligheden, som du siger, nærmest alle er ude af butikken, og nu skal de så hente 7 milliarder ind for at få dækket hullet. Hvis man kigger på det, der så egentlig er tallene fra GN, så synes jeg sådan set, at de har et ret stærkt fjerde kvartal i deres høredivision. Det tror jeg også var ventet, men det, der sker, det er, at de både kommer med nogle nylanceringer, plus at der er jo sket det i Costco i USA, som er det vigtigt. Jamen der har Sonova, de er ligesom kommet ud af den kontrakt, eller ligesom blevet stoppet samarbejdet, og det betyder, at nogle af de andre, de også får tager markedsandel, blandt andet GN og Demant. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at der er i hvert fald også positive elementer lige i kvartalet på deres høredivision. Og så det, der er også interessant, det er lidt, hvad er det for en markedsoutlook, de har. De siger jo GN, at de forventer 1-3% markedsvækst, hvor Demant var ude at sige, de forventer normalt 4-6% volumenvækst, og nu forventer de lidt lavere, så man kan sige lidt mere forsigtigt udmelding fra GN. Men altså generelt set, så grunden til, at vi har det her, det er jo, at de er faldet alle sammen rigtig meget. Og altså nu taler vi, er det 0 eller 1 eller 2 eller 3% vækst? Det er stadigvæk en ret stabil forretning. Folk bliver ældre, og folk har brug for høreapparater. Så vi synes egentlig, at de her aktier generelt set er blevet straffet ret meget på noget, som egentlig ikke har så stor en konjunkturfølsomhed, som folk måske gør det til. Men GN, den er for svær for os. Altså det kan vi ikke rigtig have sådan noget. Så er det stadigvæk sådan noget, du vil samle op, hvis du står med nye penge og skal ud og finde en aktie i det der segment? Ja, det er jo den, vi har i vores portefølje, og vi har købt den i efteråret, og det er den, vi synes er det bedste selskab i industrien. Demant er også et fint selskab, men altså, man kan sige, at Sonova, de har en 4-5% bedre EBIT-margin end Demant, så de får ligesom mere ud af forretningen, og de har også ligesom klaret sig bedre, hvis man kigger over sådan den lange bane. Så vi vurderer, det er det bedste selskab i industrien, hvor alle sådan set er kommet ret meget ned, så aktiemæssigt er hele industrien måske attraktiv. Men Dan, jeg hoppede lige ind og kiggede, hvordan Sonova har klaret sig i løbet af det sidste års tid, altså et helt år tilbage, der har de altså tabt omkring 27-28%. Så altså, hvor lang tid skal man vente med tålmodighed, før det her det vender? Jamen altså, jeg tror jo, at der er meget med konjunkturbilleder, og vi taler jo om det her med, at nu lige pludselig folk blev lidt mere positive. Det er klart, man holder igen, og især de steder, hvor man selv skal betale for sit høreapparat, jamen, så er det klart, det er jo en halvstor udskrivning, så det er jo det, der ligesom er. Men jeg tænker sådan set, at det jo nok skulle gerne vise sig, at hvis de tal, der kommer igen med lidt markedsvækst, selv i et svært økonomisk miljø, jamen, så tror jeg sådan set, at de aktier måske godt kunne gøre det fornuftigt. Vi har altid lidt svært ved at sige, hvad aktier skal på den korte bane. Vi prøver at finde nogen, som vi gerne vil have på længere sigt. Og der synes vi i hvert fald, at Sonova den passer rigtig godt ind i vores portefølje som en forholdsvis defensiv aktie, som har fået en gang stry. Vi handler i et lille bitte plus på det danske aktiemarked op med 0,08, som jeg har lige her på min skærm. Altså, det ændrer sig selvfølgelig hele tiden, så det skal man jo ikke lægge så meget i. Men dog en positiv takt her fra Morgensjournal, Lars Svendsen, i en verden, hvor Asien ellers har handlet nedad. Giver det mening, at vi skal handle i plus? Wow, det er jo noget af det samme, som vi har om det her. Det er svært at svare på, hvor vi skal ind på kort sigt. Ja, det gør det vel, at der er jo ingen grund til panik på børserne. Vi havde AP Møller i går, som jo sådan set var meget godt, men der var jo en del uenighed om, den skulle op eller ned, eller hvad den skulle. Og så er vi i DFDS i dag, så altså... Det er jo de her puff omkring regnskaberne, og så har vi det store problem, det er jo USA, altså hvad er, altså jeg mener, der er to. Hvis man ser risikoen på aktiemarkedet, så er det, er der en bull trap i USA, altså der er et opsving på tech-aktierne, og de rører jo i virkeligheden ud i, Nasdaq rører jo ud i et bear-marked og prøver på at kravle tilbage. Bliver den, det tror jeg, og det andet er, det er renterne, at renterne vil komme op, og der er jo den her diskussion om, nogen tror allerede, at det hele er ved at være overstået, og man kan se på øjnene inden på rentestigningerne, og det ikke bliver så stemt, så den tror jeg er helt forfejlet. Man slet ikke forstår det der, og det er ønsketænkning. Og hvis prisen på penge skal væsentligt op og måske ryger hele obligationsmarkedet på røven med et ordentligt hug, så får aktier jo modvind. Det er det, jeg frygter. Men Lars Svendsen, når du står og kigger på aktiemarkedet og hvordan de handler og de amerikanske aktier, jeg ved godt, du ikke er særlig vild med Nasdaq-aktierne eller det, vi kalder IT- og tech-aktier, men altså, vi har dog været kortvarigt måske, men op over de 12.000 på Nasdaq. Ja, ja, ja. Altså den fart, som det kører op ad med, kan det ikke få dig til at sådan ændre perspektiv på den sag? Nej, nu er jeg jo lidt stedig, så det vil jeg sige, men det er jo for mig, at det er jo mere et... Jeg havde jo forestillet mig, og den var jo dernede, at Nasdaq ville gå ned i 10.000, og så ville den ligge dernede og glo sådan et stort el 2-3-4 år frem. Altså ikke nogen katastrofe, men læg sig dernede, i virkeligheden stadigvæk for højt, men læg der og lade rundt plus minus 10%, og så mellem 9 og 11, og der skulle den så lægge sig ned og glo i 3-4 år, så knævede man det af, og inflationen udhuler jo hele tiden også realværdien af aktierne, ikke? Men nu kører vi op i stedet for, ikke? Og det vil sige, at så spænder du buen, ikke? Det vil sige, at lige pludselig siger det bare funk nedad, ikke? Og den der åndssvage Tesla, den er i 200. Altså, ja, hurra, hurra, du. Jamen, altså, hvis det marked er så tosset som det der, nej, for mig er det jo et eksempel på, at man kører den forkerte vej. Det er en, ikke æde nogen hat eller drikke en citronvand på, at, citronvand, at det kan man altid drikke. Men at vi er i en bull trap på Nasdaq, dermed også S&P, de lapper noget over. Så, og hvad hedder det, jeg kan, altså, når, hvis der går hul, og den ligger i 4118 S&P, hvis jeg tager den, det er jo trods alt en mere rolig indeks, ikke? At det 3800, siger kloge folk, er brudpunktet nedad, og hvis det passerer den der, så dropper vi lige ned i 3200. Og ja, så håber vi, at verden overlever der. Det gør den nok, men det er mit billede på det der. Så jeg mener, at vi er i et lidt farligt marked, er meget bedre, end det skulle være. Dan Weiss, lad os lige bringe dig på banen i den debat, inden vi hopper videre til de næste regnskaber. Altså, er det kørt for hurtigt opad, og skal vi være bange for den fart, som aktiemarkedet har taget her i 2023? Ja, altså jeg synes, at det på nogle områder er blevet virkelig lidt voldsomt. Det er også derfor, vi har lidt af hvert. Men altså, det var jo også grumt, da det gik nedad, så det skal man jo huske. Og jeg er jo ikke så negativ på de der tech-selskaber, som Lav er, fordi altså, der sker jo to ting. Den ene ting er jo, at altså, hvis man bare kigger på, hvor meget vi bruger det, og hvor mange penge de faktisk tjener. Altså, det er jo ikke varm luft. Det er jo faktisk gode, solide forretninger for det første. Og så det andet, der er jo sket, hvis man skal tage de der tech-selskaber, det er jo, de generelt set også havde meget medvind under corona, og de troede måske, blev måske også lidt for overoptimistiske og hyrede en masse folk. Og det, vi har set over en bred kamp, det er jo nu, vi begyndte faktisk at lave omkostningsreduktioner. Så man kan sige, at på den måde, så får de jo også ligesom bremset lidt op, og det er jo selskaber, som typisk har nogle meget stærke balancer, kan ligge og købe aktier tilbage. Så jeg er måske ikke sådan, helt så negativt på de der. Jeg synes sådan set, det er nogle gode kvalitetsselskaber, som også er kommet ned, nogle af dem. Og så er det klart, lige på det sidste, jamen altså, man kan da undre sig over, at lige pludselig er der aktier, der stiger 50-100% sådan, på 3-4 måneder. Men der var altså også nogle af dem, der fik nogle stryg. Vi har nogle af de der forbrugsaktier, europæiske forbrugsaktier. Jamen altså sådan en som Puma og Adidas, altså sådan nogle, de faldt jo også over 50% sidste år. Så hvis de så stiger 30-40-50%, jamen så er de stadigvæk ikke tilbage, fordi man skal jo huske det der med matematikken op og ned. Så de er jo stadigvæk noget under vand. Ja. Du lytter til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Jeg har Dan Weiser og Lars Svendsen i studiet, og du kan selvfølgelig som altid blande dig i debatten. Skriv til mig på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, M-I-O, og så smid den altså afsted til 42 42 03 21. Ja, vi hopper lidt fra tue til tue her denne morgen, for der kommer masser af regnskaber, også her torsdag morgen. Lars Svendsen, DFDS, ja, det er lige op your alley. Hvad, hvad sker der i DFDS, og hvordan var det regnskab for dem? Jamen, det var meget flot i sig selv, men så har vi igen den samme historie, at det var faktisk rigtig, rigtig godt, og det går sådan set udmærket med det hele, men deres, som jeg har ikke læst det helt minutiøst nu, men deres guidance, den er altså, den er faktisk skuffende. Det er sådan nogenlunde uforandret brutto, altså det, der hedder EBITDA, hvor mange cashflowet ind i butikken, regner det med, at det bliver det samme i år, og omsætningen også nogenlunde det samme, og det er jo sådan lidt underligt, at der ikke skulle være mere. Altså de tør ikke, eller man skal måske fortolke det derhen, at de ikke tør løbe fremgang, men altså resultatet. Men hvorfor er det underligt, Lav? Giver det ikke meget god mening i det sådan makroøkonomiske billede, som vi kigger ind i? Nej, det gør det vel ikke, fordi de er jo, og DFDS har jo købt en del op, og de er ligesom, har rygvind i deres forretning, hvis ikke det går helt galt i England eller sådan noget. Så de burde egentlig have fremdrift i butikken, og passagersiden også begynder at fungere bedre, ikke? Den udgør jo ikke så meget mere, det er 20% af forretningen cirka, altså det andet, det er jo 80% fragt. Men de, ligesom, de er meget forsigtige, og de fungerer jo, det er jo veldrevet butik og alt muligt godt. Jeg har jo sidste år købt op, eller fyldt på i DFDS fra 2,75, og så var jeg nede i 2,25. Og der har jeg købt op i det der, og jeg sad og regnede med, at vi skulle 35 på en aktie, og resultat på indtjening per aktie, og det er faktisk lige præcis der, vi ender. Så det er jo sådan set meget godt. Men de lover sig heller ikke mere, og de vil ikke så er vi igen den der med, at de vil kun betale, hvad er det, 4 kroner, nej, 5 kroner i udbytte. Og sidste år sagde de, at de ville give 4 plus 4. Jeg ved ikke, de sidste 4 kroner har jeg aldrig set, men jeg ved ikke, det er allerede så meget, ikke de lover så meget. Ja, de lover så meget. Men, de udskød den anden kvote der, men jeg ved ikke, om den er forsvundet i Malstrøm. Men det er, at så vil de købe for 30 millioner op af egne aktier. Det er jo ikke så meget, de har en børsværdi på 15 milliarder eller sådan noget. Mm. Men DFS går sådan set godt nok, men de tør bare ikke rigtig lov mere, og det er... Det er måske også lidt kronisk. Jamen er det ikke? Jeg ved godt, jeg har bragt den på banen før, Lars Svendsen, når det skyder den altid ned, og det er jo helt fair nok. Ja. Men jeg tænker, i disse tider, så er det jo lidt en gratis omgang at være ekstra forsigtig. Er det ikke bare det, de er? Jo, det kan godt være. Men så er det jo, så er det jo vores problemer at fortolke det jo. Mm. Ikke? Og tilsvarende mener jeg også, at AP Møller måske nok siger, at det bliver, jeg tror, det bliver bedre end det. De siger ikke, de var jo ude i går og sige noget om, at de kunne komme til at tjene på driften, var det 5 milliarder eller sådan noget, ikke? Men altså, det var jo, hvad hedder det, jeg var jo lidt stået, 2-5 milliarder på driften, ikke? Og det er jo så et eller andet op til 35 milliarder. Jeg har jo sagt, at kroner, jeg har jo sagt, at de nok skulle, altså det var slag på tasken, skønt kunne tjene 50 til næste år, ikke? Og så kom for 200, ikke? Så men det er så mit gæt, men jeg tror, at det viser lidt om, at det er, altså, der er plads opad, når verden også igen begynder at fungere. Men de har jo bare det problem, at de sejler jo på de mærkelige lande. Ikke? Altså, de har jo England, ikke? Og England er... Altså DFDS. Ja, DFDS. Ja. Ikke? Han sejler på England, og det er jo sådan set meget godt, og de er jo en importafhængig land, men de har jo en elendig økonomi. Det er Europas syge mand. Ikke? Så er de i Tyrkiet, hvor de har købt et selskab. Og det er jo sådan med dig med, det kigger på akquisitioner. Det købte de jo meget dyrt. Det gør de faktisk. Det hedder UNRORO, og det er ikke noget med FN at gøre. Men det købte de meget dyrt. Og på et tidspunkt, og det var lige inden, at der blev devalueret noget af det hele. Det var ikke så heldigt, vel? Og så er der jo indirekte trafik i det, de har heroppe i Østersøen ind til Rusland. Og det er jo så også blevet... altså de kører igennem de baltiske lande, ikke? Mm. Mest Estland, Letland, det er Letland, de kører igennem, ikke? Man skal hele tiden huske den der 1, 2, 3, ikke? Men hvad hedder det, at det er også blevet ramt, ikke? Og det er jo sådan lidt uheldigt, men det er jo en transportbutik, og hvad hedder det, altså den har jo meget på land nu, de ekspanderer jo meget med at købe op, de har købt det i Irland, de skulle også købe noget nede i Tyrkiet på land, altså nogle lastbilforetagende og sådan noget. Men det, jeg ved ikke, det er sikkert ud til, det er ikke, så vidt jeg forstår, der er ikke sket endnu, som skulle være en meget stor butik. Så de ekspanderer jo, og det gør jo også, at det er ikke kun et rederi, det er lidt mere, altså bevæger sig hen mod at være et DSV, ikke? Ja. Og hvis du bare siger DSV, så bliver de alle sammen vilde i øjnene. DSV er jo ved at hvad hedder det, være mere værd end AP Møller på børsen. Må de godt købe det, Bechenker? For din, ja, nu må det gerne for min skyld. Jeg er ikke aktionær i DSV, men det er jo bare, at de vil ikke, og det vil være lettere for dem. De er jo det niveau, altså det er den branche, og de ved jo det med at gøre. Ja. Det var bare lidt, og de der hos DSV, hvis de kører det, Bechenker, så bliver der altså sparket stole væk under røven på folk. Ja. Det kan jeg godt sige dig. Nå, men det var bare lidt sjovt, at du nævnte lige præcis i går, dagens udsendelse, at du var mest bekymret for, at Emil Møller Mærsk skulle finde på at købe det, Bechenker, og så var de altså ude på deres pressemeddelelse og sige, at det havde de da ikke tænkt sig at gøre. Så fik vi ligesom... Jamen, det var jeg glad for. Det var meget glad. Nå, men problemet er, at du kan jo, hvis du laver en kæmpe udvidelse, du kan bare se, hvor meget ham der med stilseriet, hvor meget ulykke der skabt for dem. Ja, vi skal stå der med hatten i hånden. Lars du køber 1. januar, og næste år 1. januar er du på røven. Ja, vi bliver lige ved Mærsk, og Dan, du får lige lov at stå lidt, fordi så vidt jeg ved, så er du ikke sådan, så meget inde i de der shippingselskaber, så vi bliver lige ved lav. Ja, det må du for eksempel lære. Og Henrik, som har skrevet ind til os på sms'en, han spørger nemlig, om vi kan forklare dynamikken i, hvorfor Mærsk handles så massivt oven på deres fantastiske regnskab i går. Jeg antager, skriver Henrik, at alle aktionærer, der ejer aktien per i går, beholder den frem til den annoncerede udlåningsdag, og nykøb kan vel ikke tage del i den udlåningsfest, eller tager jeg fejl? Ja, det sidste tager han vel fejl i. Ja, det tager han fejl i, fordi man skal have den til, og hvis du har den på generalforsamlingsdagen, det er jo hvis det er 29. marts, så får du også udbyttet. Men det er jo, man skal jo også lige huske om det er så genialt endda at have, ikke? Fordi børskursen vil jo falde, ikke? Mm-hmm. Og så har du jo altså afleveret 27% i udbytteskat, ikke? Altså af konto. Så det er jo ikke i sig selv. Så det kan godt være, at du får pengene genialt i hånden frem for at have dem stående inde i sådan din aktiekursværdi, ja, men du skal så også betale 27% i skat af dem. Ja, ja, de ryger med det samme, så likviditetsmæssigt set bliver du jo lidt rundbarberet. Ja. Men det er jo lidt sjovt, at der er sådan nogle... det viser også lidt om, når den der med, at det er jo ikke helt løgn, den der regel om, at hvis det er et godt regnskab, så falder aktien, hvis det er dårligt regnskab, så stiger den, ikke? Og så Vestas, de kom ud i går og havde tabt, jeg ved ikke, hvor mange penge, det er så mange, der ikke engang gider at se på det, fordi, jeg vil sige, vent, de er jo ude, de skal ud af skoven først, ikke? Og den steg med 10 kroner, ikke? Og koster, jeg ved ikke, hvor meget, den kommer til at koste mere end AP Møller uden efter udbytte. Er det ikke imponerende? Jo, det må man sige. Jamen, som de siger på skibene, ikke? Keep clear of propeller. Så Lars Svendsen, for dig er det altså ikke usædvanligt, at der bliver handlet temmelig voldsomt over på sådan et regnskab? Jo. Nej, det er det ikke. Og det er også fordi, at det er jo, hvor du kan jo lave dagen, hvis du er børshandler. Altså i gamle dage, dengang de sad derovre, ikke? Så når der var sådan en eller anden, der skete noget, ikke? Og handlede med hinanden der, så kunne du jo se, hvad der skete. Og så, når ligesom der var kommet gang i noget, så begyndte alle dem, der ikke havde, hvis de havde lidt hår på brystet, så ville de jo også være med og sige, hold kæft, du begynder et eller andet at stige på, eller falde, eller hvad det nu var. Så begyndte de jo også bare at sælge, fordi, og så når de sad de der globe på de andre, og sagde, nu begynder ham derovre, han var ham, der startede, nu begynder han at købe, så køber jeg også. Og så har han lige pludselig, altså de havde ikke nogen ordre, de sad bare og ej, man og kan godt samle den der gammeldags dynamik, jamen, der den gang blev mere inspireret, ja, end du gør i dag. Ikke? Okay. Ja. Godt nok om rederierne, og over til en udmelding, som vi også fik i går, lidt tidligere, end vi har regne med, nemlig fra SimCorp og Dan Weiss. Jeg ved, at du sådan holder øje med den aktie. Hvad var det for en udmelding, vi fik? Og, ja, det var en uge før, lidt over en uge før, end de egentlig skulle komme ud med regnskabet. Ja, præcis. Altså SimCorp var faktisk ud med deres regnskab, og på mange måder var det et flot regnskab, så aktien stiger også 10% i dag, så det er sådan set en ret positiv reaktion. Det, der sker, det er, at man fokuserer meget på ordreoptagen i SimCorp. Det er sådan de laver sådan nogle systemer til at styre sådan nogle asset manager. Sådan noget. Nu er vi ikke så store, men nu er vi bare en kæmpe stor asset manager ude ved MW, så ville det kunne være, vi brugte SimCorp. Og det er jo sådan et system, som man har svært ved. Når først man har det, så hænger man lidt på det, og det vil sige, det er jo faktisk en ret lækker forretningsmodel, de har. Og de har så fået egentlig pænt ordreoptag. Der er sådan lidt noget teknik i den måde, de får deres ordreoptag, fordi der har også nogle gamle kunder, og de konverterer dem til sådan nogle serviceforretninger. Jamen, så booker de ligesom det hele up front, så det gør også, at der er sådan lidt med tallene. Men det, der er det positive i regnskab, er også, at de kommer både med nogle strategiske udmeldinger, men de gør også ind og begynder at reducere lidt deres omkostninger. Det er jo selskab, som har gjort det godt i mange år, og jeg tror, de har vendt sig til, at alle sammen de får 5% lønstigninger om året, og det er måske ikke gået helt så godt på det sidste, og nu begynder de så faktisk at tage lidt fast på omkostninger, så det er jo sådan set ret positivt, og så kommer de også med nogle udmeldinger om, at de forventer egentlig at kan komme tilbage på en ret høj EBIT-margin, og stadigvæk fortsat pæn vækst. Så jeg kan godt forstå, at det bliver taget positivt imod det, selvom der er lidt med regnskabet, sådan de der regnskabstekniske ting, så er takterne gode, og de adresserer nogle af de bekymringer, man måske har kunne have omkring selskabet. Så det kunne være værd at holde øje med den aktie, hvis man altså ikke lige allerede har den på bogen. De har også, hvad skal man sige, stadigvæk en relativ ny CEO, som har sat sig i front af det selskab, Christian Krohmann tog i år for Claus Holse for, ja, det var måske 21, ikke? Men det ser ud som, at han har meget godt fat i, hvad der sker og tør gøre det, der skal gøres. Ja, altså man kan sige, at han har været der et stykke tid, og han er jo sådan ud af sådan salgs, han er salgsmand, så han skulle jo gerne få lidt gang i salget, og det har måske knebet lidt, men jeg synes egentlig, i fjerde kvartal fik de nogle nye ordre i Nordamerika, og så har de jo lige fået en ny CFO, så det er måske også hans fingeraftryk, man ser lidt i den her rapport, at de ligesom siger, jamen nu, det går også ikke længere, det her med bare at bruge penge, så man kan sige, jeg tager det måske lidt kombinationen af de to, der gør, at den her udmelding, der kommer i dag, både med nogle vækstmæssige strategiske udmeldinger, men også det her med, at de faktisk tager lidt fast på omkostningsstrukturen. Så jeg vil sige, det er det nye team, som på en eller anden måde tilsammen måske finder ud af, hvordan de vil kommunikere og drejer forretningen måske lidt mere sådan indtjeningsfokuseret, end man måske har været i en periode. Ja, for Dan, det er vel stadigvæk et nichemarked, de befinder sig på. Altså, har vi nogen idé om, hvor stort det egentlig er, sådan et marked der? Altså, jeg ved godt, at der er mange kapitalforvaltere derude, men trods alt vel ikke så mange. Ah, men det er et ret stort marked på den måde, at de har jo, jeg tror, de har omkring 200 kunder, så det gør jo ikke, altså, der skal heller ikke så meget tilføre, at det betyder noget for forretningen. De kommer med sådan nogle oversigter over, hvor store de er i de forskellige markeder, og det er jo et europæisk selskab, eller nordeuropæisk selskab. og det betyder, at de står ret godt i Norden, og deres evige problem har været at rigtig komme igennem i USA, og det amerikanske marked, altså hvis man taler kapitalforvaltning, så er det i USA, så det er jo et kæmpestort marked, så hvis de kunne få en større del af det, det er jo ligesom det, der er drømmen. Så på den måde er der masser af vækstpotentiale for dem, men der er også nogle konkurrenter, blandt andet BlackRock, som har deres eget løsning, de sælger til andre kapitalforvaltere, som har gjort det ret godt over de senere år. Så de skal ligesom også, altså det virker som om, de har tabt markedsandel i en periode på sådan en nysalg, og der skal de jo så bare til at vise, at de kan også vinde nogle nye kunder. Mm. SimCorp er så med en udmelding i går, det kom der også fra Rockwool, Lars Svendsen, et regnskab, som jo altså også fik investorerne til at gå helt amok og sælge den aktie vanvittigt ned. Faldt den et eller andet i retning af 17% eller noget i det nabolag. Mm. Hvad skete der lige der? Jamen ja, det var noget hårdt, og den retter sig så også en lille smule i dag, men jeg tror det også var lidt, at man havde egentlig, det er jo sådan en, hvor det er den der usikkerhed, fordi du har, det er jo en konjunkturaktie også, fordi byggeriet svinger, ikke? Og det begynder at give sig, men omvendt er det jo også en grøn investering, det er jo noget af det bedste, du gør, det er jo at isolere og spare på energien, ikke? Og det er jo den der konfrontation, du har mellem to forhold. Og jeg tror, det var den, de blev ramt. Altså havde den jo kørt lidt op her på det sidste. Den var nede i 1200 vinde. Og den kom på 3600, så har den været hen i 1200, og nu var vi så nået til 2100. Og nu skal vi lige ned og suge lidt luft. Og så Kingspan, en konkurrent fra Irland, og det er også en koncern. For man producerer det jo tæt på markedet. Man kan ikke transportere det så langt. Det er for dyrt. Så han fik også tæv. Og så har vi jo den tredje, det er Saint-Gobain, som jo har glashul i mange, mange, mange lande, men de har jo alt muligt andet bygge ting og sager, og også almindelig glas, de er jo så også den der, jeg ved faktisk ikke, hvordan han gik, men det kører lidt. Og forleden dag var der et andet regnskab, som lå lige opad. Det er en aktie, jeg har fulgt meget med i. Jeg har ikke fået købt den, men det er en, der hedder Invido, International Windows and Doors. Det er et svensk selskab med dobbelt V. Og han var jo engang nede og vende i 70, og så videre, så han lå op der klog på 100. Og han kom med regnskab, og han sagde de kloge ord, det kom i forgårs. Og han havde fremgang i fjerde kvartal og sætter udbytte op, og det går godt. Men han siger jo, at det går godt og går godt, det er jo der, vi nu kommer til bladepunktet. Det er, at han siger, at deres, sådan salg til private, og noget af det går jo via tømmerhandler og sådan noget, ikke? Men det går godt stadigvæk. Folk de vil isolere deres hus og alt muligt andet på den måde. Men salget til business, altså det er jo så typehusselskaber og alt sådan noget, det går dårligt. Der er virkelig opbremsning, så der vil noget. Og det er jo sådan jo et interessant signal om, hvordan økonomien bremser op eller ikke bremser op. Men altså totalt set har han jo så klaret sig godt nok et kvartal til. Og omvendt kan vi sige en anden en, som er sammen. Det er en aktie, jeg går og lurer på også. Det er en, der hedder op i Norge nu, eller nej, i Sverige, selv med det samme, så kan de andre købe før mig. Men den hedder Nobia, og det er jo køkkener. Ja. Det er dem, der ejer HTH. Nobia, og det var altså en aktie, der er gået fra 80 til 20 nu. Og han kom ud med underskud og skal skære ned og alt muligt andet. Vi har ham her i Danmark, TCM. Hvad er det så, du ser der interessant i Nobia? Nå, men det er jo, han laver jo altså færdige køkkener, ikke? Eller hvor du så får skruet det op og sådan noget. Men det er jo interessant, hvordan han må virkelig blive ramt af, at der er forbrugerne igen, men der bestemmer, om du skal have et nyt køkken og alt det der, ikke? Det varmer jo, det isolerer jo ikke noget, men han har fået tæv og siger, nu skal de skære ned, de har øvet meget i England. Altså, så når du siger, du holder op inden, så er det fordi, du tænker, at den snart er røget så langt ned, at det giver mening? Okay. Ja, ja. Men der kan du sige, det er jo et, hvor det virkelig svir, og hvor afdæmpning og recession og alt det der, som de siger, der ikke er der, at han kan jo altså, du synes, han mærker det. Dan Weisse, har du noget indspark til hele den her, både isoleringsbranchen, men måske også sådan mere generelt byggebranchen nu, hvor vi står i en verden, der måske kigger ind i recession, måske allerede er i recession nogle steder. Er det noget, I holder øje med ude hos MW Compounders? Altså, vi har ikke noget af det på nuværende tidspunkt, men altså, det er ikke, fordi vi sådan er afvisende. De er jo meget, meget konjunkturfølsomme, og man skal helst købe det, når alle er sure. Og det kan godt være det nu, fordi det er jo ligesom, der er modgang. Det er, at nogle af de der cykler inden for ejendomsmarkedet, de er bare lidt lange. Altså dem, der kan huske finanskrisen, altså det var jo først hen i sådan 12, 13, 14, det rigtig begyndte at vinde. Og det er jo lidt det, der er. Det er, at der er jo sat mange ting i gang. Der er stadigvæk ejendomsprojekter alle mulige steder, som så bliver færdiggjort i en periode. Så det kan jo godt være, at det bliver lidt, det kan godt tage nogle år, inden det bliver sjovt igen. Så det kan være, at det er lidt for tidligt. Men altså, grundlæggende så prøver vi at finde noget, som vi kan have i lang tid. Og der vil vi da hellere købe sådan nogle selskaber, når de ligesom har fået nogle slag, end der, hvor alle tror, at byggeriet det bare skal bulle afsted de næste mange år. Så på den måde kunne det godt komme i spil for os, men vi har ikke nogen lige sådan på watchlisten akut, vi sidder lige og kigger på. Til gengæld så har I kigget lidt på nogle retssager, hvad det handler om. Ja, det får du lov til at afsløre for os lige nu, Dan. For der er nemlig kommet en ny aktie ind i jeres portefølje, et selskab, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde havde hørt om før. Det hedder Burford. Dan, hvad er det, vi har med at gøre? Jamen, Burford, det er jo sådan nogen, det er jo virkeligheden sådan nogen, der blandt andet finansierer retssager, og det kan der jo både være positive og negative ting i, men det handler jo blandt andet om, at hvis nu man har en eller anden retssag, og man måske er op og kæmpe mod en eller anden stor virksomhed, jamen, så kan det være, at man ikke synes, at man egentlig helt kan finansiere det selv. Så går de ind og hjælper med at finansiere det, og også på at finde ud af, ligesom, jamen, hvordan kan vi ligesom give de folk de penge, som de har ret til. Så på den måde, så hjælper de jo nogle mennesker med at prøve at få altså som ikke selv kan køre sagen, så det er ideen om, at den lille ligesom har mulighed for at måske slå sig sammen, og så lave en, altså køre retssager mod store, er det positive, og nogle gange kan det være, det også den anden vej, hvor de så ligesom går efter nogle selskaber, hvor de måske, man kan sige, okay, hvad støtter de, hvem er det, de ligesom styrer, men det der er det helt afgørende i dem der, det er sådan set, at det de gør, det er, at de hjælper med at finansiere de der retssager, og det der har været problemet i selskabet har været, at især det amerikanske retssystem har været lukket ned under corona. Og det betyder, at der har ikke været så meget fremdrift. De har sådan set en masse retssager og en masse ting, de arbejder på, men det er ligesom gået i stå. Så det vi egentlig tænker, det er, jamen, vi forventer egentlig, at der kommer mere gang i deres forretning, fordi den har simpelthen været underdrejet de sidste 3 år. Og det er jo noget af det, vi godt kan lide, det er, hvis vi kan finde et godt selskab, som vi synes, det har været, hvis man kigger over det over en lang bane, som har ramt en eller anden bump på vejen, jamen så kunne det være en mulighed for os at købe en aktie. Og der synes vi, Burford, den har nogle karakteristika, vi godt kan lide. Altså det her med corona har ramt dem, og nu er de på vej ud af det. Altså det, der har været problemet for mange, har jo været, at man har købt, lad os gå tilbage til SteelSeries, det er jo, at man ligesom køber de der corona-vinder, og vi har også haft nogle af dem, jamen så viser sig, om det går måske ikke helt så godt, og så vil vi jo hellere have nogen, der er lidt den anden vej, som har haft noget modvind, og det har vi blandt andet også købt dem, der hedder Samsonite, som er kufferter, som har virket fint for os. Og det er lidt ud af den samme filosofi, hvor vi tænker, jamen det er sådan set grundlæggende et godt selskab, som laver et godt afkast på deres investeringer, altså de finansierer ligesom de der retssager, så ser man jo meget på det. Det er på den måde en finansiel virksomhed, så ser man på, hvad er egentlig afkastet på de penge, de investerer i og understøtter de der retssager. Hvad er koden? Er koden? BUR, den handler i London, og selskabet hedder, det fulde navn er Burford Capital Limited, og tickerkoden er altså BUR, hvis man skal ind og kigge på den selv. Dan, hvordan i alverden har I fået øje på den? Altså, jamen, det er jo samtidig sådan, det er. Altså, hvordan er det, man finder ting? Det er faktisk et selskab, jeg tror, Johans han har kigget på historisk. Altså, den måde, som vi typisk finder aktier, altså mange af dem, vi har i vores portefølje, vi har en global portefølje med 20-30 forskellige aktier, jamen, så vil det typisk være nogen, vi kender i forvejen, eller måske kender vi nogle konkurrenter, eller måske de underleverandører et eller andet sted. Vi læser også nogle blade, hvor vi ligesom finder det. Men den her, den tror jeg, den er dukket lidt op den vej, og det var en, Johannes han har kendt tidligere. Så det er mest Johannes, der ligesom har ført hånden på den, men vi er jo sammen om vores investeringer, og vi nikker jo begge to til det hele. Så jeg tror, det er den vej, den er kommet lidt ind, og så er det det her med, at vi kan også godt lide det der med lidt bump på vejen-agtigt. Det skal helst ikke være for stort et bump, men hvis vi ligesom, altså man skal huske, når man er aktionær, så køber man jo ikke, hvad der er sket historisk, men man køber jo fremtiden. Og derfor er det jo meget det, vi har fokus på, det er, hvad er det så, vi køber fremadrettet. Og de her retssager, som de så er inde og finansierer, det her kan altså være retssager i hele verden, eller hvor er deres primære marked? Det er i hele verden, men det er klart, det er især i det amerikanske juridiske system, hvor de ligesom agerer. Men de er i flere forskellige lande. Jeg tror, de har kontor i 8 forskellige lande, så det er et enkelt selskab, men de har en del amerikanske aktiviteter. Og det er jo også fordi, det amerikanske retssystem er jo svært for os nogle gange at forstå. Det er jo det der med, at altså, nogle af de der penge, man kan få i erstatninger og sådan noget, det er ligesom et andet system på en eller anden måde. Og så derfor er det bare, det er ligesom en, der er mere retssager, der er ligesom et mere tungt juridisk system i USA. Godt føles lidt som lotto-kupon en gang imellem, når man hører de der retssager derovre. Altså, det er jo nogle vanvittige beløb, og er det sådan lidt går den, så går den. Men altså, hvis de kan tjene penge på at finansiere dem, og så får de x antal procent af den erstatning, som der bliver udbetalt. Ja, og det er jo det der. Det er jo også nogle gange, altså man kan jo have forskellige synspunkter på det, men det er jo også nogle gange, hvor de faktisk hjælper helt almindelige mennesker. Altså de der retssager, hvor man hører om nogle virksomheder, der bare har altså bare opfører sig utroligt dårligt, og så prøver man ligesom at sige, okay, kan vi gøre et eller andet? Jamen, jeg kan ikke finansiere en eller anden retssag mod et eller andet stort amerikansk selskab, men måske kunne jeg finde nogle andre, der kunne jeg kunne gå sammen med, og så kunne de måske hjælpe mig med at føre det igennem systemet. Men er det også sådan, I kigger på selskabet? Altså jeg tænker, har det noget sådan med hjertet at gøre, når I har valgt lige præcis Burford Capital? Nej, nu tror jeg måske, det er lige at stramme den, vil jeg sige. Altså vi har nok mest, mest købt den. For nej, det er vi ikke. Altså vi har nogle ting, vi ikke køber for eksempel. Så vi har jo sådan set, og vi har jo også, vi prøver jo at indarbejde sådan det, man kalder ESG i vores analyser. Hver gang vi kigger på et nyt selskab, så ser vi på, hvad er det for selskaber, og hvad er det? Altså vi vil jo gerne købe selskaber, som er på en god og langsigtet rejse. Og en af de ting, man skal være for at være på en god eller langsigtet rejse, det er jo, at man skal opføre sig ordentligt. Så helt grundlæggende, så kigger vi jo efter, at selskaber opfører sig ordentligt med en god ledelse og så videre. Og så kigger vi så på nogle af de her, vi har adgang til noget, der hedder Sustainalytics, som laver sådan nogle rapporter, og så læser vi dem igen og prøver at forstå, er der nogle ting, som vi ikke har forstået. Jeg synes, man lærer ret meget af at kigge på det, fordi der er bare nogle ting engang imellem. Men jeg vil nok sige, jeg vil helst ikke stå her og sige, at vi har købt Burford, fordi det gør os til bedre mennesker eller et eller andet. Altså, det vil jeg ikke sige. Den kunne du godt have grebet lige hurtigt. Præcis, men... Nå, hvad med at købe nogle Robin Hood, så? Præcis, altså vi prøver jo at være meget ærlige omkring, hvad vi laver, og også prøver at være sådan, så vi oversælger jo ikke, og det er jo det samme. Altså, vi prøver jo heller ikke at gøre os mere grønne, end vi er. Vi vil gerne købe nogle grønne selskaber. Vi har også en par stykker, men det er jo ikke vores investeringsfilosofi som sådan. Og man kan gå ind på jeres hjemmeside, MW Compounders, og se, hvad det er for nogle aktier, I har liggende i jeres portefølje lige pt. Dan, hvad er det for nogle segmenter, som I ikke vil røre ved? Jamen, for eksempel, så synes jeg, at der er nogle ting i sådan helt det der... gambling-ting, altså den der industri for eksempel, det er jo en af de ting, som vi ikke er så begejstret for, altså det her med, det er jo ikke noget problem, hvis du og jeg, vi spiller 20 på, og Manchester United skal vinde en kamp, det er mere det der med, altså folk, der på en eller anden måde kommer i bundløs gæld, så det er noget af det, vi i hvert fald er lidt forsigtige på, altså og hele det der casino-ting, det kunne være en ting, det er jo også, vi har heller ikke noget med sådan tobak for eksempel, vi har haft et spiritus-selskab, så vi på den måde, så er vi sådan ligesom, vi prøver at sige, der er nogle ting, vi ikke vil købe, der kunne også være for eksempel nogle af de der kredit, altså sådan noget, hvor du får sådan noget forbruger, altså noget, hvor du har helt eksorbitante renter, sådan noget vil vi heller ikke være investeret i. Så der er jo sådan forskellige ting, som vi ligesom siger, jamen det er for os lidt nogle dirty businesses, som vi ikke vil... Hvad med våben? Jamen, våben har vi her. Det er faktisk det, er det eneste, som vi sådan set ikke kan investere i forhold til vores investeringsforening. Men det er jo svært, det der med våben, fordi altså, konventionelle våben, det var jo helt forbudt for bare lige et par år siden. Men hvis man husker alt det, altså, så er det jo svært, fordi vi vil også gerne kunne forsvares. Altså, hvis Putin han kører ind over grænsen, så er det jo sådan set rart nok, at vi har noget våben, vi kan forsvares med. Så derfor synes jeg jo aldrig, at det der det bliver sort-hvidt. Og nogle gange så kan man også have det der med, at der er også nogen, der kun vil... De vil slet ikke have olie. Men de kører i bil hver dag, og de har ikke en elbil. Altså, som på en eller anden måde, så skal man have noget rimelighed i tingene, og, men vi vil da gerne med på den, altså, den der grønne omstilling, og det der med, at virksomheder skal opføre sig ordentligt. Jamen, altså, det er da helt grundlæggende. Jamen, jeg synes, det er den der grønne omstilling der. Jamen, det er helt seriøst, det er der ikke. Altså, vi har for eksempel solcelleanlæg. Jamen, altså, det er da lækkert, hvis vi kan få, vi kan slippe for at komme af med, altså, producere, brænde alt det der olie af. Men det kan vi jo ikke lige i morgen, og derfor er det sådan lidt, at på den måde, jamen, så vil vi sådan set også investere i selskaber, hvor vi også ligesom kan sige, at der kan også være selskaber, hvor de går den rigtige retning. Altså, der er meget med det her sådan impact, hvor man vil have virksomhed. Det er jo ikke noget med, altså det der med, at man kan ikke kun købe vindmøller, hvis vi så vel bruger andre typer energiformer. Mm. Om dermed, der fik du lavet et smukt overlæg til det næste, som jeg synes, vi skal omkring, fordi at nu vi taler grøn omstilling og olie, Lars Svendsen, så var der også et par regnskaber i går, som vi ikke nåede i udsendelsen. Equinor og finske Neste kom med regnskab i går. Hvordan har du det med din med olieaktier lige for tiden, Lars Svendsen? Ja, er det tid til at samle op, eller er det kørt? Jeg har faktisk begyndt at købe lidt olie, men det er jo det med, og det er virkelig en oliepriser, der bestemmer det, ikke? Om man tror på, at den er ved at være nede og vinde her i et eller andet med par 70 for den amerikanske WTI-kontrakt. Og nu er vi sådan cirka 80. Igen, lige knapperne op 80, så jeg tror, en af olien har overstået dens kortsigtede svaghedsfase, og så vil den kravle op igen. I øvrigt, så vil jeg jo man vil straks hænge på nogle autoriteter, vi havde i Ole Hansen, for den anden, men jeg skrubber omkring, var det 90, ikke? Ja. Man sagde 80 til 90, eller den der mere, tror jeg. Det er nebulæ, ja. Ja, men det er sådan noget, jeg tror, olien kommer ikke med 80 til 90, ikke? Og de tjener masser af penge og sådan noget, så... Men altså, jeg har ikke så meget af det, men jeg begynder bare, når jeg håber jo, når, hvis vi kan få tankskibene højere op, at jeg skal sælge lidt ud af det, at så skal jeg købe nogle flere olie- og energiaktier, men jeg tror, at der er lidt at hente der. Og mit, det er jo ikke på nogen måde genialt, men det er jo Norge, og jeg har jo forelsket mig i en deroppe, der hedder Vår. Koden er VAR. Den koster omkring 30 norske kroner, og norsk kroner er vi ned i 67 øre. Hvad er der særligt attraktivt ved Vår? Jamen det er, at Vår er egentlig det italienske stat, eller det er, ja, det er det jo ikke, men ENI's datterselskab deroppe. Og de er jo udvindere af olie og naturgas, og de vil udvide produktionen, hvor Statoil jo egentlig, eller Equinor har jo gjort en dyd ud af, at nu at de vil nedbringe den, på grund af, at de gerne vil opføre sig politisk korrekt. Tidligere, indtil det der helvede brød løs i 17 og sådan noget, var prættet det hvert år af, at de, deres replacement ratio, at de fandt mere olie, end de brugte. Men nu er det omvendt. Nu prættet de af, at de udvider mindre, end de producerer. Og sådan er det hele et stort politisk teater, hvor man gerne vil have nogle pointe, som Carlsberg gerne ville have i Rusland, om de var der eller ej, og alt det der. Ikke? Det er jo bare et stort, sådan en cirkusforestilling for mediernes skyld. At, men ham her, han vil faktisk udvide, og det har de aldrig lagt nogen skjul på. De gik på børsen sidste år, på 27, og så var en tur op i 45 og koster 30. Og han formodes at komme til at betale udbytte og vil udvide produktionen faktisk forholdsvis meget frem til 25, og så hvad der sker bagefter, ved de ikke, det er de projekter og planer, de har. Og de suger jo hurtigt ud, altså deroppe suger man olien meget hurtigt op, det er også noget med cirka 10 år. Og så er resten, det er en billet på at der er endnu mere, ikke? Ligesom vindmøllepakke er der også sådan 15 år betaling, og så hvad resten, det er lige ned i lommen, hvis der er 5-10 år tilbage i den. Det skulle der gerne være, ikke? I en vindmølle, men det er så der, du rigtig tjener penge. Ikke? Mm. Men jeg tror, at der er lidt håb for olien. Der er håb for olien. Ja. Lad os hoppe videre til endnu et emne, Dan, som jeg kunne tænke mig at smide forbi dig, fordi at de sidste par uger, der er der noget, der er måske endda måneder, der er der altså noget, der virkelig er blevet hypet derude i markedet, og det handler jo altså om de her AI-nye chatbots, som kommer ud, og de bliver åbenbart sprøjtet ud af de store selskaber. De kæmper virkelig for at være først på banen. ChatGPT var jo altså først ude fra OpenAI, og Microsoft bringer det nu ind i deres søgemaskine Bing. Alphabet har været ude med BART, kunstig intelligensmaskine, og Baidu ude i Kina, de er altså også på banen med ErnieBot. Dan, I har Alphabet i porteføljen ude hos MW Compounders. Hvad tænker du om hele den her hype, som foregår over i AI-feltet? Jamen, jeg synes, det er meget interessant. Altså, jeg var meget imponeret af det, da den kom ud. Den der, jeg tænkte, hold da op, det er da helt vildt. Jeg troede i starten, at det passer da ikke, det der, kan de skrive så godt på dansk og sådan noget. Og når man så prøver at teste en del, så synes jeg, det er ret fascinerende. Og så nogle gange, så siger de også nogle virkelig mærkelige ting. Og så må man bare sige, altså, det er jo ikke sådan, at det kan svare på alt. Og problemet er lidt det der med, at du har ikke rigtig nogen kildeangivelser. Så der er jo nogle ting, som i hvert fald enten skal blive bedre, eller også så er det lidt et problem. Men det er klart, det er jo en trussel for sådan nogen som Alphabet, fordi de sidder jo meget på det der søgemaskine. I en marked, og det er klart, hvis Microsoft har jo haft den her store drøm om at komme ind i det marked i 100 år, altså hver gang man får en opdatering af Windows, så bliver man tvangsfodret til at skulle bruge Bing, og der er ingen, der gider bruge Bing, så det er selvfølgelig klart, de har en drøm om, at de kan få det vendt. Den måde, vi tænker omkring det med Alphabet, det er selvfølgelig, at det er noget, vi skal være opmærksom på, det er konjunkturforholdene. Det er to ting, som har sat den under pres. Til gengæld så er aktien jo også kommet en del ned, og det er jo altid det, man skal huske, at når alle er negative på ting, jamen så skal man lige overveje. Jamen det kan være det der, man måske skal have den. Vi har haft den hele tiden, vi har faktisk endda købt lidt mere, men altså det viser også, hvor svært det er, fordi altså, jeg tror, at Alphabet faldt 8% i går, og i forgårs steg den 5%, altså selv så stort selskab, altså alle er jo lidt i tvivl om, hvordan skal vi egentlig se på det her. Jeg synes historisk set, så har Alphabet været god til også at svejke ind, når der har været ting, og det vil sige, at de er ligesom kommet op på altså kommet tilbage igen, kan man sige. Og det er klart, at nogle af de ting, som de lancerer, det kan være, at de havde tænkt, at de skulle lancere det om 2-3-4 måneder, og nu bliver de nødt til at accelerere det lidt. Ja, det var vist ikke så stor succes med den præsentation, der var i går. Altså deres Alphabets kunstig intelligens, det har sagt svaret den forkert på nogle sådan indlysende spørgsmål. Sådan det er selvfølgelig også lidt pinligt og uheldigt på sådan en præsentation, at den slags sker. Jeg hører i øvrigt også, at der er flere og flere medarbejdere, altså nøglemedarbejdere fra fra Google, som hopper videre til nogle af de andre selskaber, som er godt i gang med kunstig intelligens. Dan, kan det være en fare for Alphabet? Jamen, jeg tror da, det er, man skal da ikke negligere, når der sker sådan noget der. Så selvfølgelig er det en fare. Og det er jo, men aktien har jo også taget en tur nedad. Altså, hvis man bare lige skruer hovedet sådan lige 3 måneder tilbage, for eksempel, der var folk også sure på Alphabet. Og det var fordi, at de havde ansat så mange mennesker, og det kunne de jo ikke finde ud af, og det blev bare ved med at ansætte folk og sådan noget. Og nu kommer de ud og siger, jamen ved du hvad, vi skal også i vores stab. Og derfor er det ligesom, jeg tænker, om de reagerer også. Det er heller ikke så lang tid siden, hvor man tænkte, jamen nu bliver TikTok, de tager ligesom annoncemarkedet over, var der også nogen, der tænkte, jamen så viser det så sådan set, at nogle af de der short videos, det kan de godt få til at virke både på Facebook og Instagram og YouTube. Og så viser det sig måske, at det er en trussel, men de kan ligesom få det løst. Og det er lidt sådan, jeg tænker, men jeg er jo ikke super ekspert på det her. Så det må man også bare sige, vi må lige prøve at se, hvad der sker. Og så skal man ikke panikke, når der er sådan noget her, men man skal selvfølgelig have en ydmyghed over for, at det er noget nyt, som man skal forholde sig til. Og vi har sådan en mellemposition i Alphabet, så det er jo heller ikke sådan, at vi tager hele butikken. Altså den måde, vi gør det på, det er, at vi prøver at have lidt af hvert, både til solskin og regnvejr og lidt i forskellige sektorer. Og det er også det er et udtryk for, at vi synes grundlæggende, at Alphabet er et godt selskab. Og ikke, at du behøver at stå til ansvar for mig her, men det lyder så, om I kommer til at holde fast i Alphabet et stykke tid nu. Det er i hvert fald vores plan, ja. Ja. Lars Svendsen, der er masser af lyttere, der skriver ind til mig om Chemometic, og ja, det gør de, fordi at den aktie, den falder 24% her til morgen. Har du nogen idé? Det har du ingen idé om? Nej, det ved jeg ikke. Jamen, ved du hvad, så får du lektie for igen til i morgen. Ja, hvad der nu er sket og ulykker der. Ja, Chemometic er altså i et stort fald her til morgen. Euronvestor, de kigger garanteret på sagen, så de skriver en opgave og et eller andet om, hvad det handler om, hvis de ikke allerede er på sagen. Det er jeg sikker på, de er. Vi svarede på et spørgsmål om forleden dag jo, faktisk. Ja, men derfor kan den jo godt falde alligevel. Nå, så lad os vende blikket mod et andet spørgsmål, der kommer her fra Uno, som skriver, jeg vil gerne have lov til at komme med en bedømmelse af det tyske rederi Hapag-Lloyd. Ja. Kunne du ikke lige gøre det her til sidst i udsendelsen? Jo, han er jo en ligesom A.P. Møller, og de har været ude med både en formel på regnskaber. I går kom de så ud med, hvor meget de ville udlåde, og så skal det rigtige regnskab først komme. Derfor så steg den jo gevaldigt i går på den der med, at de ville udlåde jo et ganske formidabelt beløb. Det var jo endda mere end A.P. Møller, selvom de jo er betydeligt mindre. Og Hapag-Lloyd er jo en meget fornuftig tysk geschæft. Og altså containertrafik, alt muligt andet, og det er jo måske en af dem, som også kunne tænkes at kigge på det der DB Schenker, men det ved jeg ikke, men han er en af dem, og hvad hedder det, men den er bare temmelig, han er jo, altså hvis du kigger på børsværdien, så er han, jeg følger lidt med den. Den kom ud på 25 for kun 3 år siden, og nu koster den 265, og den har en højere børsværdi end AP Møller, så hvad hedder det? Det er altså, hvis nogen gerne vil vide, hvorfor AP Møller skal op, så kan de jo kigge på den. Mm. men det har den faktisk. Den er ret hissig. Og i øvrigt så er den af de største aktionærer i den, er jo ham der guttermanden, der ejer er hovedaktionær i Kühne & Nagel, som er en schweizer inden for spedition. Han er sådan set jeg tror, han er 25% af Hapag-Lloyd. Jeg ved ikke, hvem der er hovedaktionær i Kühne & Nagel. Ja, det ved jeg ikke, men han er en anden finere mand. Men hvad hedder det, at det er altså ret imponerende. Han har en børsværdi på 38 milliarder euro, og det er 300 milliarder kroner. Ikke? Og hvad hedder det, Gamle Møller, han ligger jo stort set på det samme, selvom egenkapitalen er meget, meget, meget større i Gamle Møller. Så, så hvad hedder det, om ikke engang skal man bruge den til det. Ved du, hvad det betyder? Hapag-Lloyd? Nej, fortæl. Det betyder Hamburg-Amerikanische Paket-Aktiengesellschaft. Ej, nu er jeg et meget mere vidende menneske. Ja, de sejlede over, med, hvis du skulle sende noget over til din familie, der var udvandret til USA. Ja, Jamen, det vil jeg overveje. Ja. Nå, lad os bruge det sidste minut på at rette blikket ind imod dagens marked, GN Store Nord, som altså får et stort hak i turet, men dog ikke helt så stort, som da vi startede. Er nede med 16%, som det ser ud lige nu. Ambu ligger også nede i de tabende aktier her til morgen. Aktien er altså nede med 3%. Det gør så ondt over på Lars Persson, som han har den i porteføljen. Derovre, der er der altså også Bavaria Nordic. Lars Svendsen, det er så en kendhest til dig. Coloplast og Novozymes ligger også i rødt. Til gengæld så har vi AP Møller Mærsk, Jyske Bank, Danske Bank og Carlsberg. I plus, det hele skal nok gå. Ja, altså. Jo i det. Det er der altså. Ja, det må man sige. Nå. Lars Svendsen, tusind tak, fordi du var med mig her i studiet. Og så kigger vi på Chemometic i morgen. Så må I klare jer selv indtil videre. Og det er fredag, der svarer vi jo altså på spørgsmål hele timen, så der får du tid til at udbrede dig om lige præcis det fald, som vi ser altså ude på aktiemarkedet. Dan Weise, tusind tak, fordi du var med mig her i studiet. Det var som altid en fornøjelse. Tak til Daniel Sartou Lassen, der stod for teknikken. Og tak til jer, der lyttede med. Husk, at vi er tilbage igen i morgen, og kl. 9.06. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.